sziasztok, ez a Baby Rádió, és az Evidence One-t hallottátok először, méghozzá a Spend It Up With Me című számot. Ez egy German rock banda, tehát a German rock nevű zenei vonal. Érted? Szóval a German rock nevű zenei vonalra jellemző egyik banda, ez lehet, hogy megint nem volt értelmes mondat, de nem akadtok fenn szerintem ilyen dolgokon, és esetleg nem értelmesen beszélek. Az az érdekes, hogyha jól tudom, akkor az Evidence One és a többi hasonló German rock banda között van átjárás a tagok között. Tehát olyan kicsit, mintha lenne egy társaság, akik ezt a fajta zenét szeretik, és akkor hol alakítanak egy ilyen zenekart, hol alakítanak egy olyan zenekart, és akkor a tagok egyszer az egyikben vannak, egyszer a másikban, legalábbis van olyan, aki több ilyen zenekarban van. Például van egy Angel Schleifer nevű csávó, aki elmentek benne van ebben a zenekarban, de lehet, hogy pont ebben nincsen benne, de benne van egy csomó másikban, például a Bonfire-be. Az egész valahol a Bonfire-nél kezdődik, szerintem. Na mindegy, szóval nem akarom ezt ragozni, hogy ki hol volt, meg ilyesmi, meg nem is tudom fejből, de az a lényeg, hogy egy kicsit úgy tűnik, hogy ez egy ilyen bentes zenei közösség, akik egymással egyfajta szinten azért együtt dolgoznak, vagy együtt működnek. Egyébként ez nem csak German rock banda, hanem tényleg német is kifejezetten, de vannak olyan German rock bandák, amelyek például nem feltétlenül németek, hanem lehet, hogy mondjuk svédek. Ez nekem elég bután hangzik, így nem nagyon áll össze, de jó, oké. Okay. Dehogy nem állhat, miért áll össze, German rock az egy stílus. Az, hogy német, az egy stílus. Hogyne. Jó, oké, így értem. Tehát, mint ahogy mondjuk vannak bizonyos amerikai, tehát mint a hamburger az egy amerikai stílusú kaja. Annak kell egy német eredetű, vagy a pizza az egy olasz kaja, és mégis van Magyarországon. Tehát ez ilyesmi, lehet ezt majd kinyomozom ezt az összefüggést, hogy pontosan hogy van, de szerintem marha lényegtelen, mert csak én vagyok ilyen gyökér, hogy engem ez ennyire érdekel. Biztos vagyok benne, hogy nem. Egyrészt, másrészt meg ezek a dolgok úgy általában érdekesek. Igen, ez ki szokta az ember turkálni, csak most tényleg nem jut semmi konkrétum erről eszembe. De teljesen mindegy, viszont egy millió témánk van, úgyhogy azon kívül, hogy az Evidence One-t azt nagyon tudom ajánlani mindenkinek, mert egy igazán jó dallamos German rock banda. Nem ez a hűdekemény dolog, hanem egy ilyen kicsit érzelmes, kicsit dallamosabb téma. Fogunk majd bejátszani tőlük különböző számokat, az biztos. Viszont most térjünk rá arra, hogy milyen érdekes dolgokat olvastam még itt-ott. Például az egyik döbbenet az oktatással volt kapcsolatos, a mai magyar oktatással. Na most nyilvánvalóan ti is jártatok iskolában, meg én is, bármilyen hihetetlen is, de én is jártam iskolában. És bár ezt igyekeztem el edukálni, meg kell, hogy mondjam, tehát nem volt egy olyan elképzelésem, hogy nekem 68 féle egyetemet el kéne végezni, ezért ennek érdekében nem végeztem el egyet sem. És ez azért van, mert már a középiskolában rájöttem, ez az egész úgy gázolj van. De alapjában véve az, hogy tanul az ember, az jó. Az jó dolog, az egész egy tanulási folyamat, csak én egy olyan típusú ember vagyok, aki a tanulást nem egy ilyen kötött keretrendszerbe képzelem el, hogy van egy tankönyv, és akkor abból bemagolom az anyagot, aztán felelek, meg dolgozatot írok, hanem én úgy gondolom, hogy az érdeklődés irányába érdemes az embernek a tudását fejleszteni. Akkor van nagy baj, ha az ember semmi nem érdekli, az nagyon nagy baj, és sok embernél van ilyen dolog, de például az internet az egy zseniális eszköz arra, hogy fejlesz magad, hiszen elég csak annyi, hogy olvasol valamit, akár valami hülyeséget, hogy az Evidence van nevű zenekarban milyen tagok között milyen átjárás volt, és már is rengeteg információra tudsz szert tenni, csak utána kell olvasni, mert ezekre a dolgokra emlékezni fogsz, és ez hihetetlen módon tudod mi, ez a tanulás maga. Én azt mondom, hogy az az ember, akinek nincs információ igénye, és nem olvasgat el minden nap valamit, nem néz utána a dolgoknak, napi szinten valaminek az egy gyökér, de lehet, hogy igazából ezt csak átlagembernek hívják, nem tudom. Én merem remélni, hogy mindenki úgy csinálja, mint én, és sokat olvasgat, és sok dolog érdekli, de bizonyos szempontból azt gondolom, hogy lehet, hogy nem így van. Elég csak az emberek írás és olvasási készségét ragozni. De nem is ez a lényeg, hanem az a döbbenet, hogy nekem meséltek olyanokat, hogy főiskolán milyen dolgokat tanítanak. Beséltünk erről, hogy valami filmes vagy újságíró szakon milyen témák jöttek elő a filmekkel kapcsolatban? Nem, én erről nem tudok. Meséljünk. Na, brutális. Képzel el, hogy olyan dolgokról hallottam, hogy azt állítják egyes tanárok, hogy a filmrendezőknek például minden egyes jelenetben az Ödipusz komplexusa jön elő. Minden egyes jelenetük egy utalás valamilyen szexuális nyomorukra, és például, ha most látsz egy olyan filmet, vagy egy olyan jelenetet egy filmben, hogy egy fasor között megy egy autó, akkor a fák azok mind fallikus szimbólumok. Állítólag ilyeneket beszélnek. Elég beteg. Elég beteg, és állítólag ilyeneket beszélnek a tanárok. Egyszer egy nekem eléggé megbízható valaki mondta, hogy ez volt náluk órán. Én szívesen elmennék egyébként egy ilyen órára, és megkérdezném a tanártól. Egyébként megteheted minden további nélkül. Tudod, hogy hol van meg. Persze. Persze. Simán besételsz, tehát nem fognak igazolványt kérni tőled, meg ilyesmi. Ez igaz. Én nagyon szívesen megkérdezném, ha mondjuk lenne egy ilyen, én nagyon szívesen megkérdezem a tanártól udvariasan, hogy elnézést, tanár úr, ön mi a jó kurvanyáról beszél, úgy nincs? Ezt úgy megkérdezném. A N44-en egy olyan témát hoztak elő ezzel kapcsolatban, hogy mik vannak a hetedikes kampányban. Ezt egyébként megcsinálhatnád egy BBTV-ben. Csak így mondom, hogy benne egy kamerálni. Aha, és akkor mit tudom, beülsz valakivel, az kameráz, te meg megkérdezed a tanár urat, hogy mégis mi a jó kurva anyját képzel. De az a baj, hogy ugye nem fogjuk tudni kiszúrni ezeket úgysem, ezeket a dolgokat, de... Hát elképzelhető, vannak olyan olvasóink, akik esetleg járnak ilyesmi órákra. Na, ha van ilyen horror történetetek, hogy mekkora baromságokat tanítanak iskolában, na azokat várjuk. Hát így van. Esetleg ilyennel találkoztatok ti is. Én remélem egyébként nem. Hát elég komolyan megy az agymosás a hetedikes tankönyvekben. Valami ilyesmiről van szó, hogy konkrétan emlegetik CNN-t, meg ilyeneket, hogy az nem megbízható információforrás. Valami totál hülyék irkálnak a tankönyveket egyébként, akik le vannak maradva, és ilyen imperialista vívmányok állítják be azokat a technikai eszközöket, amiket manapság a fiatalok trendi módon használnak. Hallott közben, hogy magyaráz a tapancs? Igen, hallom. Mert közben fölébredt a tapancs, és én meg otthon vagyok. Na mindegy, szóval trendi eszköznek állítanak be olyan technológiai vívmányokat, amiket ma használnak szerintük a fiatalok, például a Discman. Ez komoly, hát ezt komoly. Leírták oda? Discmanről beszélnek a hetedikes tankönyvben. Azt a kurva. Egy 20 évvel le vannak maradva. Nem gáz. Egy picit. Neked volt Discmaned? Nekem volt Discmanem. Most nyilván... aztán lehet, hogy nem sok hallgatónk van egyébként, aki annyira fiatal, hogy még én tankönyveket olvasgat. A hetedikes tankönyveket valószínűleg senki nem olvasgatja. Ez közben egy eszembe jutott, hogy igen, a hetedikes az még, mert most azóta változott az iskola rendszer. Nem valószínűleg egy hetedikes hallgató vagy olvasóink vannak, vagy hallgatóink vannak, hiszen ők 13 évesek. Igen. És nekik, ők nagyon remélem, hogy nem hallgatnak még minket. De viszont lehet valakinek valakije, aki mondjuk egy öccse, akinek ilyen hülyeséget próbálnak tömködni a fejében az új magyar kiváló oktatási rendszerben. A másik érdekes téma egyébként ezzel kapcsolatban az, hogy kötelező olvasmányokat fikázzák most. És ez a részben egyetértek részben nem, mert rettenetes kötelező olvasmányok is voltak, meg jó kötelező olvasmányok is voltak, és most itt azon kéne gondolkozni, hogy vajon az jó-e, hogy kényszeresen próbáljuk az embereket, vagy kényszeríteni próbáljuk az olvasásra, vagy nem jó, mert mindig, ami kötelező, amit kötelezően kell elolvasni, az ember mindig úgy áll neki, hogy nem jól. Holott, az ember úgy áll neki, de hogyha egyébként valami jó, akkor azt észreveszi az ember. Viszont másrészt az embert nem árt arra ránevelni, hogy vannak kötelességei, amit meg kell csinálni. Hát egyrészt, és másrészt meg arra, hogy az olvasás nem rossz, meg nem a sátán. Hát igen, igen, igen, igen. És csak az ember mondjuk, nem nagyon olvas alapvetően. Az a kérdés, hogy ha szarkönyveket adunk kötelező olvasmánynak, akkor ezzel mennyiben teszünk jót olyan értelemben, hogy mennyire neveljük rá az embereket arra, hogy az olvasás nem rossz, mert valószínűleg nem. Nem tudom, te emlékszel a Kőszívű ember fiaira? Én nekem emlékszem arra, hogy nem olvastam végig. Az rémlik nekem, hogy nagyon szar. Elég szar. De úgy emlékszem, hogy az Égri csillagok az nem volt rossz. Nekem az se tetszett igazán. Közben a másik megoldás, amit hallottam, hogy már nem is, most ezt tényleg nem tudom, hogy a kötelező olvasmányok most választhatók, vagy egy tantervben előírt kötelező olvasmányok vannak, vagy a tanár dönti el, hogy mit javasol, mert már olyat is hallottam, hogy olyan kötelező olvasmányok vannak, amik ilyen trendi mai novellák. Amik viszont, én erről nem tudok, de amik viszont még szarabbak. Tartom, hogy vannak kötelező olvasmányok, amiknek minden magyar tanárnak mindenhol ki kell adnia, és van esetleg olyan, ami választható. Hát az egész katyvaszból, amiről beszélünk, csak azt tudom leszűrni, hogy nagyon ijesztően hülye még mindig az oktatás, és ebbe az a gáz, hogy a jövő elvileg értelmesnek szánt nemzedékét hülyék oktatják, teljesen koncepciótlanul, és fogalmuk nincs, hogy mit csinálnak, és ott tartanak a Discman, meg a kőszívő ember fiai, vagy esetleg trendi, fölösleges mocskot olvastatnak velük. Szóval rohadtul nem jó a helyzet ilyen szempontból. Készüljünk az agyhalott zombi támadásra a jövőben, mert az valószínűleg meg lesz. Mint ahogy megvan ott is, szerintem még nem beszéltünk az Oscar díjas polgármester jelöltről. Még nem beszéltünk róla, de... Ez zseniális sztori megint. Komolyan mondom, kaparom magam. Azért jó szemlézni így a híreket, mert csak nem szeretném, a rádió átmenne ilyen hírkomment dologba, de hát egyszerűen nem bírom ki, hogy ne beszéljek róla, hogy van egy idióta nő Óbudán, aki polgármester jelölt, benne van a listában, és olyanokat állít magáról, hogy ő 22-szeres Oscar díjas. Ami tök reális nyilván. Hát abszolút, abszolút. Csak már azért nem találjuk meg, mert a Wikipédia elhallgatja. Igen, a Wikipédia elhallgatja a külföldi. Ki akarnak vele baszni. Így van. Ezt nem tudom, hogy a testépítésben ismersz olyan szemét, aki miatt direkt nem szerveztek Magyarországon profi versenyt, hogy vele kibasszanak, van ilyen, képzeld el. Úristen. Legalábbis van olyan, aki ezt állította magáról, és egy kicsit se beteg szegény. Kicsit sincs eltévedve. Na de mindegy, szóval ebben az az ijesztő, például ebben a nőben, hogy én ismertem ilyet, ilyen szintű beteg szemét. Nem is egyet. Sőt, néha az edzőválaszolba is írnak ilyen fogyatékosok. De hol például volt ilyen embereket? Ezt most kézzel, hogy nem tudom, hogy hol találtam, mert ő talált meg engem, de volt az én életemben egy nő, akit edzettem még, amikor személyi edző voltam. És kiderült róla, hogy írogat nekem az edzőválaszolba más inkognitóban, más néven. És képzel, hogy hozzám járt edzeni, és közben írogatott nekem az edzőválaszolba, kiadta magát más valakinek. És ott nekiállt aztán az edzőválaszolba valahogy fikázni, akkor egy kicsit utána néztem, hogy mégis ez kicsoda, és kiderült, hogy ez ő saját maga. Kézzel el. És közben járt hozzád edzeni, miközben, és az közben járt hozzám edzeni, miközben az edzőválaszolba fikázott. Tehát ezek elég durva dolgok, de ez nagyon hiszem, durva hogy dolog. Ez a nő, ez még elborultabb lehet. Mert azért tényleg, aki olyan kijelentést tesz, hogy ő volt az elfújta a szélben a nő, így ennyit mond. Nem, ott már szerintem itt viccelnek, itt meg unyulottak vele. Nem, ezt nem hiszem, hogy ezt ő mondta. Szerintem ezt ő mondta. Nekem úgy rémlik, hogy ez egy interjú volt, és mintha ez az ő sora lett volna. De most persze kikereshetem. Nem, ez egy kamu interjú. Ez egy kamu interjú szerintem. Nem tudtak vele rendes interjút csinálni, gondolod? Szerintem nem, szerintem ezt hülyeségből csináltak. Hát itt az nincsen írva, hogy ez poén lenne esetleg, vagy hogy fikció. Nem létezik, hogy ez igaz. Figyelj, szerinted az, hogy egy nő polgármesternek jelölteti magát, és azt mondja, hogy 22-szeres Oscar díjas, csak a szemét mindenki, ügynökök, meg a titkos ügynökök, meg az UFO-k, meg a Men in Black elhallgatja az ő külföldi sikereit. Hát a blogját is érdemes megnézni egyébként. Az is kemény. Azért. Hát ott is ezeket a dolgokat írja le szerintem. Hát igen, nyilván onnan vették ezt a sok okosságot. Egyébként az angol tudása is nagyon mókás. Gyakorlatilag direkt befordítát dolgokat, és nem nagyon jönnek össze a témák. De szóval ez azért ijesztő, mondom, mert például ez a nő, ez a szembe jutott, akit, és szeretném azt gondolni, hogy az volt a baja, hogy nem vartam le, szeretném azt gondolni, de lehet, hogy nem ez volt a baja, nem tudom. Egyébként nem volt rossz csaj, megjegyzem, nem volt fiatal, 40 fölött volt, de nem volt rossz csaj egyáltalán. De hát ugye engem nem érdekelt, mert nekem volt barátnőm, ez az egyik dolog, másik, de lehet, mert nem tudom, hogy volt ebben ilyen vonal, de mondom, szeretném azt gondolni, hogy legalább ez volt a motivációja, nem csak. De nem tudom, tehát mindenképpen elmebeteg volt. De például egy másik sztori, ez még régen volt a fórumon, volt ott egy fórumozó csaj, aki előadta, hogy ő Amerikába jár versenyezni, és fitness bajnok, és női testépítő bajnok is, és frankón volt egy dátum, amikor azt mondta, hogy megint megy versenyre, felkészül, és frankón írogatott be a fórum, a közvetítette, hogy mi történt, és megnyerte a testépítő kategóriát, meg megnyerte a fitnesst, meg megnyerte a párost, és egy ponton már elgondolkoztunk, és megnéztem az IP címét, hogy éppen Amerikában mi a szar csinál, meg mi. Ő egy ilyen egyetemi testépítő bajnokságon indult, az Universitas Superbanin. Na, itt csak annyit kell, de ezt azért szoktuk be marhára, mert volt nálunk egy gyökér még akkor a mi csapatunkban, aki őt felfedezte Szegeden annak idején, és tőle jöttek az infók, és mivel nem gondoltuk, hogy ez ennyire hülye, hogy Total Link hülyeségeket nekünk továbbít, ezért megbízható információnak gondoltuk. Azóta már tudjuk, hogy ellenőrizni kell minden ilyen dolgot, de hát akkor hülyék voltunk. És az a lényeg, hogy kiderült, hogy Universitas Superbody nincs. nem létező, nem létező versenyről közvetítettek. Igen, nem igen, nem, na, amikor ezt ugye Google-ban nem találtuk, azt mondja, hogy ez a szuperban, amit éppen ő most megnyert, már nem tudom hányadszoros bajnokként, Amerikában, akkor megnéztem az IP címét, és kiderült, hogy Budapestről írogat végig, miközben ő elmehetőleg Amerikában ma. Na, akkor innen ott elég komoly szembesítés dolgok jöttek, akkor már az lett, hogy neki föltörték az e-mailjét, és meghekkelték, és valaki más írogatott a nevében, meg ő feljelent minket a rendőrségben, már minden volt, akkor mondtuk, hogy jó, akkor jön a rendőrség, mert akkor mi teszünk inkább feljelentést, hogy ki miket írogat hozzánk, és tulajdonképpen a legvégén nagy sírva bevallotta, hogy mi volt, de már közben már olyan szintű dolog volt, hogy már bekapcsolódott egy Németországban élő barátja, aki azt mondta, hogy ne bántsuk ezt a lányt, mert neki tulajdonképpen ő árva és egy genetikai kísérlet eredményeképpen született, és mi ne bántsuk, mert nagyon rendes lány, csak egy kicsit izé, ez halál komoly. Ilyen üzenetek ez jöttek. Volt. Igen, és ez minden ugyanarról az IP címről, tehát nyilvánvaló, csak ugye hülye nem értette, mi ez az IP cím. Tehát ezt tudom, hogy durván hangzik, de ez egy megtörtént dolog, ez megtörtént dolog. A Bodybuilder webmagazinhoz kapcsoló fórum, a musclebuilder.hu történetében ez megtörtént dolog. És ma ez a nő ügyvéd. Nem ápolt az elmegyógyintézetben, nem takarítónő valahol, ez a nő ma ügyvéd. Ügyvédként praktizál. Na, ezek durva dolgok. De a tudod, milyenek durvább? Na. Az, hogy rohadt jól nézett ki. Nem láttam élőbe csak képen, de rohadt jól nézett ki. Tehát ő, ha elindult volna az igazi szuperbanin, nem Amerikába az Universitas, hanem az igazi szuperbanin elindult volna Magyarországon, akkor megnyerhette volna. Mert rohadt jól nézett ki. Minden szempontból. De beteg. Ennyi. Tehát ilyenek vannak. Sajnos az elmebetegek köztünk járnak. Nagyjából az átlagember is elmebeteg, a mai világban ezt már el lehet mondani, és vannak az ilyen kirívó extrém elmebetegek. Most az edző válaszolban is van egy hülye egyébként, azt nem tudom, láttad-e? Láttam, aki már fenyegetőzik, már jön megverni, össze-vissza hatotozik a házáról, a feleségéről, meg az apja faszáról, és ugye nem tudja a hülye, hogy azért én bizonyos dolgokat látok. És semmiféle háza nincsen nyilvánvalóan, hiszen ahonnan irogat, a 8. kerületben ott nem lehet nagyon háza neki. Ott maximum a proletár 60-as évekbeli lakótelepről itt tud írogatni, tehát na mindegy. Meg ugye, amikor valaki nagyon kérkedik a dolgaival, akkor általában álmodozik, meg hazudozik. Ezt nem tudják mindig a hazug emberek, hogy amikor valaki arról beszél, hogy neki milyen sok pénze van, meg nagyon kérkedik a dolgaival, tehát akinek tényleg van pénze, az nem fog a pénzével vergődni. Annak van, az vergődik a pénzére, akinek számára ezen most nagy dolog, nagyon meg akarom mutatni, hogy most van pénzem, aki nagyon veri a nyálát, hogy hú, neki most milyen BMW-je van, annak az összes kurva pénze benne van a rohadt BMW-ben is, a panelban lakik, és semmilyen nincs azon kívül. Tehát számára ez egy nagy dolog. Mondani, hogy azt pont ezzel a leghangosabban, akinek a háza ég. Így van, pontosan. Akinek meg nem kell kérkedni semmivel, az a mögött lehet, hogy van valami. Nagyon érdekes, mert ezzel kapcsolatban is olvastam egy cikket még régebben, vagy több cikket, ez egy felmérés volt amerikai milliómosról, sokról, és az, hogy oké, hogy mit nevezünk milliómosnak, az egy megint érdekes kérdés, mert ugye vannak a filmsztárok a elmebeteg módú luxus életükkel, amiben némileg az is benne van, hogy maga az, hogy a Nimbus fenntartsák, és a hírnevet fenntartsák, és azt, hogy ők annyira drága média személyek legyenek, hogy kisfizessék érte azt az árat, azért valószínűleg kell egyfajta nyárverésnek csinálniuk, hogy a köztudatba forogjanak ezzel is, és ez felsrofolja az árat. Ez egyfajta kurválkodás igazából. Ez szerintem az elmúlt 10 évben már esetleg lehet szempont, de én azt hiszem, hogy korábban ez nem volt. Elképzelhető, hogy korábban is volt, nem tudom, de manapság ez már undorítóan megy ez a dolog. Viszont nem csak ők a milliómosok, hanem vannak üzletemberek, vannak sima vállalkozók Amerikában, akik milliómosok, de nem celebek. Ugye ez a celeb dolog is egy viszonylag új történet. Régebben nem voltak celebek, régebben sztárok voltak, akik a tehetségükkel és a munkájukkal lettek ismertek. Az nagyon nem egyenlő a mostani senki háziakkal. Sajnos a celebek szintjére süllyednek már le a sztárok is a viselkedésükkel, mindazzal, amit csinálnak, meg azzal, hogy fotózgatják magukat a tükörből, sorolhatnám, de most nem mennék bele ebbe a szokásos témába, hanem inkább az ebben a lényeg, hogy ugye Amerikában van egy nagyon komoly üzletember réteg, akinek viszont nem kell nyálat verni, mert ő nagyon nagy pénzt csinált valamilyen üzletből, és az az érdekes, hogy közülük nagyon sokan élnek úgy, hogy nem mondod meg róluk, hogy ők milliómosok. mert szar autóval járnak, nem adnak ezekre a dolgokra, nem költekeznek, nem szórják a pénzt. Ők befektetésekbe tartják a lóvéjukat, a biztonságra törekednek, nem a nyálverésre törekednek. Van nekik annyiuk, hogy ne kelljen nekik kiabálni, és arra vergődni, hogy nekik mennyi pénzük van. Ők nem ebben mérik a sikert. Nincsen önbizalom problémájuk, nem ebben mérik a sikert, hogy nekik villantaniuk kell egy szaros autóval mások előtt, hanem abban mérik a sikert, hogy mondjuk az üzletükben mit tudtak felépíteni, vagy milyen bizniszt tudtak felépíteni, vagy magát a cégüket milyen magasságokba tudták, vagy akármiben lehet, hogy abban mérik a sikert, hogy mekkora halat tudtak fogni. Tök mindegy, valamilyen normális céljuk van, és nem ez a sajnos általános pitiáner céljuk van, hogy villancsanak másoknak általában, ugye, meg hát a villantás az arról szól, hogy a semmit tudjuk villantani, mert a hitelre lett BMW-vel aztán marhára lehet villogni. Mondjuk a szerelőnél aztán lehet villogni tényleg. Mikor, meg alapvetően egyébként a fényűzés az nem egy nagyon jó befektetés. Tehát az emberek, baj, akik tehetségükkel, meg üzletben keresték a pénzüket, azok általában tudják, hogy ilyen hülyeségekre elszólni semmi értelme. Sajnos a fényűzésre már az ipar épül, vagy hogy úgy mondjam, igazából ma minden dolgot úgy gyártanak, hogy egy luxus irányba próbálnak mindent terelni, abba pozícionálni, és luxus szart akarnak adni a tömegeknek, felesleges luxus cikkeket, felesleges szart akarnak az embereknek eladni, és kondicionálják őket arra, hogy ők erre az irányt vágyat érezzenek. Marhára röhögtem most valamin, nem is tudom, hogy valamelyik valóvilágos görény, soha nem hallottam róla, eladott valami telefont valakinek, és kiderült, hogy lopott, és az a valaki a sajtóhoz fordult, mert ugye ez a valóvilágos görény, ez valami picsa, nem akarta neki fölvenni a telefon, de mondom, ez nem ilyen, nem is tudok neveket mondani, de ezt szerintem én ezt erről soha nem hallottam, pedig az művészet, mert nem tudsz nem hallani a valóvilágos gyökerekről, mert ugye nyomják mindenhol őket, bár ez szerintem egy régi valóvilágos gyökér, és én az újakat se tudom, szerencsére, várja, egyet tudok, hogy hívják azt a faszkalapot, aki állítólag görög. Nem tudom, én a Majkát ismerem. Ja, azt én is. Az már egy... A Majka az mindig integet, ha lát. Ilyen szempontból rendes gyerek teljesen igazad. Vele ugye Majkával úgy nincsen gond, csak ő egy ilyen más világ, és nem barátkozunk, fogalmazunk így, de amúgy rendes gyerek nincs vele. Probléma, ilyen szinten nincsen nagy arca, meg semmi. Szóval a telefon miatt a sajtóhoz fordult a fiatalember, hogy ő át lett verve, és előadta a sírámot, hogy hát két kisgyereke van, és neki igen csak kell ez a pénz, és a feleségének vette a telefont, az iPhone 5-öst, és ez most milyen rossz, hogy ő most ezt a pénzt kidobta az ablakon 70 ezer forintot, és elbukta. És itt, amúgy nem dobta ki az ablakon az iPhone 5-ért a pénzt, amikor két gyereke van, tehát ez tök reális. Nem, tényleg sírok, mert két gyerekem van, és nekem kell ez a pénz, de kurva fontos volt 70 ezer forintért venni egy szaros telefont, nem lehetett venni 10 ezer forintért egy szaros telefont, mert rohadt fontos volt bazdmeg. Szóval ugye itt látszik, hogy az embereknek az értékrendje mennyire fel van borulva, hogy milyen baromságokra vannak ránevelve, mire tudnak vágyni. A múltkor itt a gym előtt jövök ki este, és az agyhalott kínai ül benne az autóban, jár a motorral, nem tudom miért, mert nem kellett, hogy menjen a légkondi, mert annyira nem volt meleg, és jár a motorral, ült benne az autóban, sötétben, és faszbókozott a kezében a telefonnal, és ilyenkor én mindig csodálkozok, hogy mi, hülye vagy? Vagy mi van? Ezek ilyen dolgok. Ezt most nem tudom, hogy végigvittük ezt a témát, amiről elkezdtünk beszélni. Én azt sem tudom, hogy miről beszélt, de még az elmebetegekről beszéltünk utoljára. Igen, az elmebetegekről beszéltünk, és ennek kapcsán kavarogtunk, de szerintem nagyjából az elmebetegeket ezzel kiveséztük. Szóval az a lényeg, hogy ilyen emberek vannak körülöttünk, és vigyázni kell, mert ugye az a baj ezzel, hogy nem hiszed el. Szembesült ezzel az életedben, találkozol egy ilyennel, és nem hiszed el. Arra gondolsz, hogy biztos nem, félreértem, ez nem az, aminek látszik. Mert hogy ilyen nem lehet. Mert hogy ilyen nem lehet. És azt kell, hogy mondjam, hogy de, ez az. És amikor valakiről jönnek a jelek, hogy elmebeteg, akkor ez az. Nem filmbe vagy, ez a valóság, és ez tényleg az. Ilyen emberek vannak, akik képesek ilyen elmebeteg baromságokat hazudozni. Jó, most arról nem akarok hosszabban beszélni, hogy nekem volt olyan barátnőm, aki kitalálta azt, hogy egy valakivel leveleket iratatott nekem, hogy engem féltékenyé tegyen, és vett magának virágot, és bevitte a munkahelyére, hogy előadja, hogy lejött a csávó, és hozott virágot, hogy én féltékeny legyek. Az én életemben volt ilyen. Hát ez jó, mellé fogtál, előfordul mindenkivel. Igen, csak ugye látod, tehát én se hittem a szememnek, és elég lassan jöttem rá, hogy hoppá, és ez van, ilyen van. És akkor még a többi szar keverését el sem mondom, mert szerintem azóta is keveri a szart, pedig ez több mint 10 éve volt ez a dolog. Félelmetes. De vannak ilyenek. Abszolút, abszolút félelmetes dolgok ezek. Na szóval most, hogy maratoni távokon kivesésztük az elmebetegeket, játszunk be egy zenét. Crash Diet, Induló. Szóval az Expendables 3 bukása, sikere, nem is tudom, igazából az sikeres volt, szerintem nem. Az Expendables 3 korlátozott sikere után, amiben Arnold buzerás volt, legalábbis a rendező szerint. Bár ugye felmerül bennem a kérdés, hogy ha a rendező szerint buzi volt, akkor biztos, hogy buzi volt, mert tulajdonképpen a rendező dönti, hogy miről szól a film, nem? Persze, de lehet az is, hogy poénkodott, de tök mindegy. Tehát az a lényeg, hogy behúztuk az egészet egy mocsokba. Igen. De már igen. Ott behúztuk az egészet a szarba, hogy Eminem volt a thrillerzene, meg hogy Uzi gyereket szerepeltettük már ott. És ugye ezzel pont a lényegét öltük meg a 80-as évek akciófilm legendái mellé, ha be kellett egy ilyen hülyeséget tennünk, vagy egy ilyen gyökeret, akkor a lényeget öltük meg igazából ez a Honda ezzel. Na viszont Arnold ment tovább a meleg vonalon, és most csinált egy reklámot. Ami igazából tök mindegy, hogy mit reklámoz meg hogyan, a lényeg az, hogy ül egy étteremben, és határozottan rá akar mozdulni a pincérsrácra. Akire azt gondolja, hogy csaj, vagy legalábbis úgy adja elő, mintha csaj lenne. Hát igen, a szóval szállat. Mert hosszú szőke, hogy igen. Szóval baj van Arnoldnál, az igazság, hogy baj van Arnoldnak a fejében, úgy néz ki, hogy szeret magából hülyét csinálni. A legenda halott. Sajnos egy illúzió volt ez az egész dolog, amikor mi Arnold Schwarzeneggert példaképnek gondoltuk. Úgy néz ki, hogy nem az. Tehát már erről beszélgettem a Kati Bélával, és már ő is azt mondja, hogy igaz. A Béla, aki nagyon jó hiszemű, nagyon jó indulatú, és de mindegy, ő is azt mondja, hogy gáz. Erre már nehéz mit mondani. Ő megnézte az Expendables 3-at, és azt mondta a filmben is, hogy gáz. Van, aki azt mondta, hogy neki tetszett, Ha Béla azt mondta, hogy gáz, akkor szerintem az gáz, de én nem akarom tudni igazából, úgyhogy nem erőltetem ezt az eszközt. Ja, ezt már eldöntötted, hogy te nem nézed meg. Igen. Nem is árultad nekünk, úgyhogy mostantól tudjuk. Na mindegy, térjünk rá a Profi Masters témára, amit nem is vagyok képben, bár lehet, hogy kint volt a főoldalon a hírbe, csak ott elfelejtettem, hogy milyen Profi Masters versenyről van szó. Ez egy mezei profi verseny, ami egy Masters verseny. Ez a Pittsburgh Pro volt. Igen, tehát ez nem Masters Mr. Olympia, meg semmi ilyesmi. Ez egy mezei verseny. Ja, mert Masters Mr. Olympiát mondtam? Nem mondtad, de ugye általában az elmúlt 10 évben körülbelül nem nagyon volt más Masters verseny. Jaj, oké. Elvétve akadt egy-egy ilyen, mint ez a mostani Pittsburgh Pro, de nem volt jellemző. És igazából most sem jellemző, mert csak ez az egy van, a Masters Mr. Olympia az gyakorlatilag... Itt a hírban a képen közben van egy csávó, aki elsőre úgy néz ki, mint a Kormos Zoli, ha nagyon nem nézett meg nagyba. Hát, én hasonlít rá mondjuk. Ő egyébként Rusty Jeffers, aki egy elég komoly testépítő, és már jó ideje Masters, annyira, hogy 50 fölöttiben indult most. Ezen kicsit én meglepődtem. Szerintem ez a kép, ami itt van, nem aktuális, de igazából teljesen mindegy, mert marhára jól néz ki azóta is. Tehát nagyon sokat nem változott. Na most, ami viszont a lényeg, hogy ez végre egy igazi Masters verseny volt, tehát nem az a fajta Masters verseny, hogy amúgy a sima profik is 40 felett vannak és elindulnak akkor Mastersben, hanem itt tényleg Masters verseny volt, igazi Masters versenyzőkkel, akik nem aktív profik amúgy, és nem indulnak a Mr. Olympián, és nem jönnek el egy Masters versenyre, csak azért, hogy könnyen nyerjenek. Így van. Aminek én egyfelől örültem, másfelől viszont nem, mert hogy a színvonal az nem volt olyan nagyon fasza azért. Most így, ahogy a képeket nézem, egy kicsit 70-es években vagyunk, vagy 80-as években színvonalban. De baj ez? Hát a képeket, amiket én oda raktam, azokat a kategóriák győzteseiről látod. Mondjuk az igaz, tehát ők a jók. Tehát ők a legjobbak azon a versenyen. Egy kicsit egyébként furcsa volt ez is, hogy a Masters versenyzők általában sokkal szárazabbak, mint a nem Masters versenyzők. Ennek ugye van valami köze ahhoz, hogy a korral, ugye egyrészt az izomérettség az jobban ott van. Inkább másrészt, az izomérettségről van is szó. Igen, általában. Másrészt meg valamiért az idősebb versenyzőknek általában könnyebb beszáradni. Nem hiszem. Szerintem ez az izomérettség. Ezen a versenyen ez nem látszott. Tehát, hogyha megnézed az első helyezetteket, nem voltak olyan elképesztően élesek. Érdekes, hogy ilyen Masters VB-ken meg ilyeneken azért nagyon komoly versenyzőket lehet látni Masters, mert csak ugye a Masters van, miért nem érdekel az embereket. Pont azért, mert maga az a dolog, hogy Masters az már bekorlátozza ezt az egészet, és már úgy tekintünk rá, hogy ez csak egy ilyen mellékszál, ami valahol nem jó, de annak van potenciál a Masters versenyzés, mert abszolút, hiszen komoly érett fizikumokat lehet látni. Szerinted profi szinten ennek van valamiféle realitása, hogy ez működik? Nem, szerintem nincs. Ez szerintem profi szinten éppen elég érett fizikumokat látunk Openben. Így van. Akkor úgy, most ezután Mastersben igazából azok nem jobbak semmilyen szempontból, csak rosszabbak. Más liga. Olyan, mint a naturál testépítés. Más ligában játszunk teljesen. Hát igen, de ugye ez mégis IFBB profi. Igen. Csak pont az a baj, hogy ez nem tud a kettő dolog egymással versenyezni, és mindenki a topra kíváncsi. Igen. Jó, akkor egyet értesz velem abban, hogy ennek olyan nagyon nincsen létjogosultsága. Hát nincsen, de hát mondjuk vannak dolgok, aminek nincsen létjogosultsága, és mi nagyon csodálkozunk, hogy mégis ezt erőltetik. Nem mondom ki a kategória nevét, de búval kezdődik. Oké, értjük, hogy mire gondolsz. Ennek az ilyen szintű Masters versenyzésnek szerintem abszolút nincsen hely az IFBB-ben, aminek lehetne, de még sincs a gyakorlatban, az a Masters Mr. Olympia. De az sem úgy, ahogyan most volt, hanem úgy, ahogyan régebben volt, amikor tényleg régi visszavonult legendák visszajöttek, felkészültek, és akkor megmutatták magukat, és jók voltak. Hát, annak volt nem, valamilyen szinten egy értelme. Oké, de a visszavonult legendák ugye nem tudnak visszatérni normálisan, és csak csalódás jön. Tehát én azért gondolom ezt a vonalat halottnak. Az, hogy igazi Masters legyen, annak még lenne értelme, de akkor nem lehetne megengedni azt, hogy aktív open versenyzőken induljanak, ilyen egyszerű. De az igazi Masters meg nem jó, ahogy itt ezt látjuk. Hát igen, de hát azt bele kell törődni, ez egy másodvonal egy dolog. Én ezt teljesen más szintre helyezném, a kettőt azt nem ereszteném össze. Ugyanúgy, mint ahogy régen a Miss Olympia se együtt volt a Mr. Olympiával, a Mr. Olympia Weekenden. Azért ez más. Igen, más, de akkor is egy teljesen független sorozatként kéne nek működnie. Nem együtt, és akkor annak is meg lenne az érdeklődő tábora, meg ennek is meg. Tehát az olyan dolog, hogy most érted, én szeretem a motorokat, de ha olyanom van, akkor szeretem a veterán motorokat, és megnézem azokat is. Most mondtam valamit. Jó, értem, hogy megmondod. Akit érdekel, az érdekli, de amikor egymás mellé állítjuk a kettőt, akkor nyilvánvalóan az Open fog elvinni mindent, és a Masters le fogja mindenki szarni, ez nem kérdés. Lök, hogy az emberek azért ebbe eléggé egyszerűen gondolkoznak. Egyébként annyiban itt is volt buziskodás, hogy ugye voltak kor kategóriák, ami egy jó dolog, mert az, hogy Masters verseny és 40 fölött mindenki mehet, ami egy csomó openes versenyzőt is jelent a gyakorlatban, az nem jó. Viszont az, hogy 40 plusz, 50 plusz, 60 plusz és még 70 plusz is volt, az egy jó dolog szerintem. Igen, igen. Viszont ami nem jó, az az, hogy egy versenyző több kategóriában is elindulhatott. Az nagyon gáz. Tehát elment valaki, például... De ez hogyan? Hogy 40 pluszos vagyok, vagy várjál, 70 nem. éves vagyok, és elindulok a 40 pluszba is, mert ha 70 pluszos vagyok, akkor 40 plusz is vagyok? Igen, igen, ez volt a logika. Hát ez ócvarbaromság. Hát itt van például Lee Epperson, aki 50 fölött 7. lett, 40 fölött meg 6. A 6-ból egyébként. 50 fölött meg 12-ből lett 7. Hát ez marha értelmes. Meg ugye a 212-vel kapcsolatban is meghozták azt a kategóriát, hogy egy versenyen belül nem indulhat-e valaki mindkét kategóriában, mert ilyen is volt. Még amíg nem volt erre külön szabály, most már nincs. Hát Mastersben is kéne ilyen. Más kérdés, hogy Masters versenyeket van egyáltalán értelme rendezni, és hogy lesznek-e még. Hát igen, de hát ezt nem mi fogjuk kitalálni, vagy megfejteni, attól tartok. Hát nem, de én úgy érzem, hogy ez nem aratott osztatlan sikert, még nálam sem. Most képzelem, hogy mennyire érdekelheti az olvasóinkat, vagy akár a nézőket, akik kimennek. Hát most ugye csak az amatőr olimpiát tudom mondani, ahol ugye emlékszünk, hogy meséltem talán, hogy talán emlékszünk rá, hogy mi történt, amikor lement az Open kategória, és jött a női fizik. És eltűntek tehát az a néző, az a kevés, aki jött, az is eltűnt. Tehát a tücskök ciripeltek a nézőtéren gyakorlatilag, mi igazából nem is volt, mert csak a médiának volt nézőtért, a többiek csak ott álltak a kordonnál, de a média is eltűnt. Tehát azt majdnem én néztem egyedül. Pedig a női fizika az meg egy egész jó kategória. Az egy jó kategória, tehát minden okuk meg lett volna az embereknek, tehát azért ott még csak azért, hogy csajokat nézzünk. De nem izé feltétlenül picsarázó picsákat nézzünk, hanem sportolcsajokat, de sportolcsajok nem érdekik az embereket. Az a helyzet, és ez marha szomorú. A rejszmatyiskodás az megy, az abszolút megy, tehát azzal nincs gond, hogy nézegessünk csajokat úgy, hogy bikini, és akkor jaj, szexi, meg izé, tehát az rendben van. Bár én nem értem az emberekben ezt a fajta ilyen kvázi önmagukat megalázó viselkedést, hogy erre képesek nyálat csorgatni, mintha nem láttak volna nőt életükben. Igen, tehát ez tényleg az a kategória, tehát tényleg bikinis nők. Ebben mi a különleges? Igen, igen, tehát ezt sose értettem, hogy pucsítanak. Szerintem találsz olyan képet a Google-ba, hogyha beírod, hogy pucsító bikinis nő. Hát vagy el kell menni szépségversenyre, Miss Balatonra meg kell nézni, és akkor megvan oldva. Vagy nem, mindegy, nem tudom ezt összerakni magamban, hogy ebbe hogy lehet belelkesedni, de mindegy, ezt ők tudják. Na, Szabolcs írt nekünk egy e-mailt. Olvasok is belőle egy kicsit, hogy világos legyen mindenkinek, hogy miről van szó. Azt írja. A jó filmeket tényleg vadászni kell, és igazad van, Benny, a régebbiek közt kell keresgélni. Ezért szeretem, amikor filmekről beszélsz, filmeket ajánlasz. Jó film Clint Eastwood főszereplésével a Gran Torino. Nem 80-as, 90-es évek, és nem is napjaink. Bárhogy nem napjaink, az kicsit garancia arra, hogy nem rossz a film, sőt a kocsi sem. Valószínűleg sokan látták már, de érdemes bemondani a rádió. Ezt nem értem, hogy ebb alatt mit ért, hogy nem napjaink, mert a Gran Torino az egy viszonylag új film. Szerintem 2008-as. Így van, az egy 2008-as film. Bár lehet, hogy maga a sztori az nem napjainkban játszódik, de én gyanítom, hogy igen egyébként. Gyanítom, ez egy teljesen aktuális film, csak egy 70-es évek. Ez dolog, amit igazán nem tudsz kitalálni, mert ahogy így visszagondolok, én nem emlékszem olyasmire, hogy mobiltelefon, vagy számítógép, vagy internet, tehát ez lehetett volna 90-es évek simán. Lehet, de az az igazság, hogy én semmire sem nagyon emlékszem, mert ezt nagyon későn néztem, tehát valami éjszakai közös asszonnyal filmnézés volt, és valószínűleg bealudtam rajta, és meg kell néznem a Gran Torinót, mert nekem az emlékeimben az van, hogy ez nem jó film, viszont mindenkinek tetszik, és 8,2 ponton áll az IMDb-n, és nekem csak az jött le, hogy van egy ilyen veterán katona, aki a Clint Eastwood, aki gyakorlatilag balfaszkodik valami fiatal huligán bandával, és nem tudja őket elintézni. Ennyi jött le a sztoriból, de mivel mindenkinek tetszik, hát azért ez nem erről szól. Hát de... nem, behaludtam rajta nagyjából, úgyhogy ennyi maradt meg. Jó, ezt meg kell néznem még egyszer. Az IMDb-n én nagyon erős túlzásnak érzem, de ez nem egy rossz film. Jó, egyébként ez a felfelé pontozzuk, ez egy ilyen csordaszellem, meg a, hogy mi a jó film, meg mi nem, ez csordaszellem szerintem, mert nem hiszem el, hogy a világ legjobb filmjei közé tartoznak olyanok, amik tényleg jó filmek, de hogy a világ legjobbjei lennének, az az nálam elég túlzás. Tehát például lehet, hogy oké, mitől jó egy film? Ez megint egy érdekes kérdés. Attól jó, hogy szórakoztat, attól jó, hogy jól érzed magad, amikor nézed, attól jó, hogy jó kedved lesz, vagy attól jó, hogy nagyon erős hatása van rád, akár azon az áron is, hogy rohadt szar kedved lesz tőle. Van egy másik Clint Eastwood film, erről beszéltünk, a Millió dollár baby, ami igazából, tehát azt nem szeretném nézni soha, megnézni soha többet, és pont ezért gondolom azt, hogy marha jó film, mert ekkora hatással volt rám, hogy nem szeretném megnézni soha többet. Te láttad? Nem rémlik így címre. Nem tudom, ez egy boxoló csajról szól, akit a Clint Eastwood elkezd felkészíteni. Nem, szerintem nem láttam. És gyakorlatilag fordul egyet a közepén a sztori, amikor már nem emlékszem én sem pontosan, hogy mi van, de a csaj gyakorlatilag megbénul. És hát mindegy, ez egy dráma, és kurva szar érzése lesz az embernek tőle. Nem akarom ezt most elemezgetni, hogy pontosan hogy volt, meg mi volt a sztori, mert teljesen felesleges, de a Gran Torinónak nem volt rá milyen hatással, de mondom még egyszer, lehet, hogy azért, mert olyan körülmények között néztem meg, hogy nem jött, tehát ez sajnos előfordul. Valamikor elkezdünk éjszaka, ugye úgy nézünk filmeket, ahogy nézzük, és valamikor 6-szor elkezdjük nézni újra, és hát én ezzel teljesen tiszta vagyok, hogy ez gáz. Nem feltétlenül, tehát... Amíg nem szakmai szempontból nézel azt a filmet, addig ez nem probléma. De nem tudom értékelni, nem jön át a filmnek a hatása, pont azért, mert nem tudok jól figyelni. Tehát ez egy probléma, azt így. Ezzel nem tudok mit csinálni, de majd ugye ezek a szokásos, fölírom magamnak, hogy majd valamikor le kell tudni ezt a filmet. Igazából hát a aerob edzés közben lenne ez egy megoldás, hogy ezeket lenyomjam. Csak egyébként akkor se tudsz annyira figyelni, meg ugye kisképernyőt fogok a kezemben, annyira nem tökéletes így a rendszer. Én egyébként mernék rá fogad egy Monsterből, például azóta sem nézted meg Schumacher utolsó futamát. Nem, persze nem volt rá időm. De ráadásul a Monster az rossz. A Monster az finom. Ne idegesíts, ez nagyon rossz. Én szeretem. Bombáról is próbálok leszokni egyébként, csak kettő van itt mellettem pont. De az nagyon rossz egyébként, a Monster a szörnyű. Na, Petinek is van egy levele egyébként. Ez egy másik film, ami igazából ez is dráma, és ez a World's Fastest Indian. Milyennek a magyar tudom, címe? A magyar címe, fogalmam sincsen. A leggyorsabb, ha itt van ideírta, de hülye vagyok, a leggyorsabb indián. Ez egy Anthony Hopkins film, és egy ausztrál kattant öregről szól, Burt Munroe-ról, aki egyébként egy létező személy, és neki az volt a mánia, hogy tudod, szoktak lenni ezek a gyorsulási versenyek, a sivatagban, ilyen kiszáradt sóstónak a medrében. Igen. Ahol gyakorlatilag ilyen sebességi rekordokat is döntögetnek, és ott szokott lenni egy verseny, aminek az Istennek nem jut eszembe a neve. Nem fontos igazán a neve. És erről szól, hogy képzel, hogy a kattant vén hülye elmegy Amerikában, egy ilyen 1920-as évjárótú összetákolt biciklikumis szarral, és neki az a fixe ideje, hogy ezzel megfut nem tudom milyen sebességet, és hogy meg tudja ezt nyerni valahogy. És hát gyakorlatilag majdnem, hogy mindenki kineveti, de azért nem nevetik ki, mert annyira, tehát egy ilyen úriemberről van szó, aki nem lehet kinevetni a hóbortjáért, és megcsinálja végül, és megcsinálja többször is. És ez megint egy nagyon hatásos film egyébként. Nagyon hatásos film. Ezt emlékszem, hogy ezt a filmet azért néztem meg, mert te mondtad nekem, hogy ez jó. És nekem annyira nem tetszett. Igen, mert más vártál valószínűleg. Én erősen mást vártam. Ez se egy könnyű film. Sokkal könnyebb műfaj, mint a Millió dolláros bébi. Ez nem negatív film, de ez se egy könnyű film. Ez egy megható történet, amihez olyan lelki állapotba kell lenni, hogy éppen ezt most ne und, és te ezt át tudd élni. Mert ez tudod, miről szól ez a film, a szenvedélyről. Arról, hogy van valami hülyeséged, és ezt szenvedélyesen csinálod. És ez, amikor a szenvedély, ez egy pozitív dolog. Ez egy nagyon fontos dolog szerintem, mert például mi is a dolgainkat így csináljuk. Máshogy nem érdemes. Szenvedélyből, máshogy nem érdemes, és pont erről, és ez az, ami az emberekben egyébként nincs meg. Az emberekben nincs meg, mert nem csinálnak semmit, minden csak azért csinálnak, hogy legyen pénzük, és vegyenek belőle BMW-t. Hát van, akinek a BMW a szenvedélye. Bár ezt egyébként erősen kérdezik. Nem. Nekik nem a BMW a szenvedélyük, nekik a... A villantás és a pöcsméregetés. A villantás a szenvedélyük, pontosan. Még a pöcsméregetés, így van. És azért nagyon érdekes ez a film, mert ez a Burt Munroe, ez olyan ember, akivel szeretnéd találkozni, szeretnéd, ha ilyen barátaid lennének. Mert egy nagyon-nagyon inspiráló személyiség, egy nagyon rendes, normális ember, ami már ritkaság. Úgyhogy ez a World Fastest Indian, ezt láttam, és ez itt megint kicsit az van, hogy a sztori egyáltalán a motorokról szól, ez csak egy kellék, de... És amikor vannak technikai dolgok benne, azok azért nagyon buták? Nem emlékszem rá, hogy technikailag, hogy hülyeség lett volna benne, arra nem emlékszem. Hát igazán. Van ilyen, hogy aerodinamikai teszt, és akkor valami szárnyat szerel a motorjára, és akkor megy tesztelni az országúton, meg ilyen hülyeségek vannak. Igen, itt most megint az a kérdés, hogy milyen szinten valóság, a sztori meg milyen szinten nem valóság, ugye Hollywood mennyire tupírozta fel ezt az egész... Szerintem eléggé. ...dolgot, valószínűleg eléggé, hiszen minden film nagyon keményen fel van tupírozva. Beszéltünk-e a Sanctumról már a rádióban? Hát ezt már sokszor említetted, mert neked ez valamiért a veszőparipát, hogy állandóan a Sanctumot kell emlegetned, de nem tudom, hogy... Mert a Sanctumban is pont az érdekes a Sanctumban, hogy ez is egy valós események alapján megcsinált film. Szóval, hogy a Sanctumban mi történt valójában, és mennyire volt kiszínezve, azért azt, annak utána néztem egy időben, csak elfelejtettem, mert akartam ebből egy cikket írni, de azért eléggé ki voltak színezve a dolgok. Maga az alaphelyzet, hogy benszorultak emberek barlangban víz alatt, az úgy volt, de aztán, hogy ott mi történt, meg ki halt meg hányan maradtak meg, hányan maradtak életben, az már valószínűleg azért erősen a képzeletnek a szüleménye. Többek között a főszereplő a filmben meghal, a valóságban pedig él és virul. És hogy olyan személyisége, mint a valóságban volt, azt se tudjuk, és hogy egyáltalán ausztrál-e, mint ahogy a filmben volt, azt se tudjuk, lehet, hogy nem is az. Nem mondom, hogy annyira ki van színezve a Sanctumban a sztori, hogy mint hogyha filmet csinálunk arról, hogy én beszorultam a budiba, és az a filmmásztom már arról szólna, hogy a mélytengeri barlangba vagyok beszorulva, és jön a mentő akció. Nem mondom, hogy ennyire durva, de azért nem vennék rá mérget, hogy Burt Monroe valóban bicskával vagdosta le a gumijáról a bütyköt, mert nem volt jó, és akkor azzal engedték így elindulni, meg ilyen körülmények között versenyzett valóban. De maga a Burt Monroe egy létező személy, és ez a sztori így ebben a formában, hogy egy kis öreg, egy öreg szarmotorral tényleg elment oda, és megcsinálta többször is, ez egy létező dolog. Meg hát ugye ez az általunk emlegetett szenvedély és téma is egy létező dolog volt, mert ezeket a dolgokat csak így lehet megcsinálni. Egyébként nekem az egyik ember, aki ezt ajánlotta, az konkrétan Erdős Csaba volt, neki ez egyik kedvenc filmje, azt mondta, hogy ez olyan, mint az ő élete, és teljesen másra számítottam ez alapján is, mert Erdős Csaba ugye dragster versenyző, stunt rider versenyző, ilyenek, tehát ugye ő nem egy vén papa az öreges indiánjával, de valahol ő talált azért egy filozófiát magának, és azért ezek a filmek azért jók, mert értéket adnak, és megtanítanak az ilyen dolgokra, hogy így is lehet csinálni. Most jön egy zene, amit nem fogtok érteni, hogy hogy kerül ide, és én nem is mondom, hogy ez jó, de egy színvonalat képvisel abban a körben, ahonnan jött, mert ugye abban a körben nagyon rossz dolgok vannak, úgyhogy ezt hallgassuk meg először, és akkor utána kiderül, hogy miért került ide. Se jobbra, se balra, és hogy erről repeljek, A büszkeségem nem hagyja, ez van ma, idegen vagyok a rep közegben, ami sok hatásvadász, hülye gyerek. Felnőtt testben nem törekszem már a rajongói tömegre. Biztos vagyok a szerepemben, és ez nem rögeszme. Öregszem, lehet, és már nem kell senkit meggyőzzek. Ha egy ember élt meg, akkor elnyomom egy főnek. Ez tölt fel egyfajt, hogy pofázzak lassan 10 éve. A legjobbakkal nyíltam, de nem puncsoltam egy vízért se a papírra minden betűt. A kis szobában tettem, és azt hiszem, hogy tévednek, akik ikont látnak bennem. Örök készletés, hogy mindenben egyre jobb legyek. Nem állhatok meg, míg vannak megmászandó szóhegyek. Az energia hullámtól a kezemben a tor remeg. Ha hallgatod és érted, akkor felér. Dobjelet, én vagyok én. Ha úgy tetszik, ez itt vallás. És miért a szorton? Ez is sem bírtam már. Az összes korlátomon át lendített szintagmák. Lezáratlan általatok megfigyelzik szaktán. Én vagyok én. Ha úgy tetszik, ez itt vallás. És miért a szorton? Ez is sem bírtam már. Az összes korlátomon át lendített szintagmák. Lezáratlan általatok megfigyelzik szaktán. Mindenkihez szólok ez. Sosem lesz cinipop, nem fog arról szólni, hogy éppen mit iszom, itt írom le a múltam, de nem látom a jövőmet, ezért van, hogy a tükröt darabokra vágom az ökrömmel, mert gyűlölöm az arcot, akit látok benne, mikor elmeséli, mit kellett volna máshogy tennem. Ezt jelenti nekem, mikor le van nyomva a rekordgomba, kivé válok a süketben, minden sorral feloldoz, kölyökként kezdtem, és így lassan 30 fele, értem meg, hogy nem lennék már itt, ha nincs zene, ezért ühít minden pózer, aki amúgy szarik bele. Csak azért nyomja, mert azt hiszi, nagyot szakít vele. Kölyökként kezdtem, és így lassan 30 fele is. Szól a beat a szobámban, így lesz minden papír tele. Kölyökként kezdtem, és így lassan 30 fele is. Szól a beat a szobámban, így lesz minden papír tele. Én vagyok én, ha úgy tetszik, ez itt vallás. És nél a tronton, ez is sem vissza már. Az összes korlátomon át lendített szintagmák. Lezáratlan általatok megfigyelték szakták. Ez a Hitler Live volt, ez egy magyar zenekar, akik rendes zenét játszanak gitárral, tehát ugye a klipből látom, hogy ezt ők játszották fel, nem az, hogy megvettek valami zenei alapot, hanem ezt ők maguk csináltak, és ezt gyakorlatilag látod is, látod, hallod is a hangzásban, hogy ez egy igényes vonal. Szerintem marha jó lenne az egész, zeneileg is, meg mindenhogy is, ha nem repelnének benne, az kurva jót tenne neki egyébként. Ha nagyon más megoldást találnak a kommunikációra, és nem reppelés lenne benne, akkor marha jó lenne. Hát ezzel kapcsolatban felolvasod Dominik levelét. Aki azt írta nekünk, hogy legutóbbi audioblogban Bani kifejtette, hogy többek közt azért utálja a magyar reppet, mert csak a nyelverésről és a többiről szól. Figyelmetekbe ajánlanám Hitler hitvallás című számát, szerintem ebben a szakmában ez megüti az igényesség mércéjét. Kíváncsi leszek a véleményetekre. Na most hát nyilván aki meghallgatta, az hallotta, hogy miről szól, és ugye itt nem csak zeneileg, hangszerelésileg van azért jelentős különbség a makogó szarság megek között, hanem tartalmilag is, és ez egy lényeges dolog. Nem állítom, hogy most én Hitlert fogok hallgatni orba szájba, de van remény, úgy néz ki. Hát én biztosan nem fogok, de azért ezek a zenék úgy megmagyarázzák, hogy miért vannak a rapnek rajongói. Nem, ez nem magyarázza meg. Én nem tudom képzelni, meg, hogy ez valakinek tetszik. Nincs ebben semmi rossz. Oké, de ez már, tehát már eljutottunk addig, hogy a kérdés az ízlés kérdése csak, hogy nekem a piros tetszik, neked meg a kék. Igen. De nem arról van szó, hogy szar, meg nem szar. Tehát ez egy jó zene, ez kész. Ennyi. Csak nekem nem az én műfajom, tehát én inkább hallgatok valami mást, ha arról van szó, de ha mondjuk bemegyek egy helyre és ez szólna, akkor nem kezdenék sikító frász kapni, hogy milyen rossz, hanem ez egy értékelhető zene, tehát jó. És itt ugye ez a nem mindegy. De szerintem nem az ilyen zenekarok miatt hallgatják a rappet, sajnos, hanem a szar miatt. Csak ez egy példa, hogy ezt is lehet csinálni jól. Mint ahogy mindent lehet csinálni jól. Egy dolgot nem tudok elképzelni, megmondom őszintén, ezt Arnold Schwarzenegger remélem, hogy hallgatja. Azt nem tudom elképzelni, hogy buzulni lehet jól. Szerintem azt csak rosszul lehet csinálni. És Arnold Schwarzeneggernek nem mennek jól a dolgai. Most ide se jön Budapestre, október nem tudom hányadikán. Biztos, hogy nem megy neki jól. Igen, de hát ugye mindenképpen próbál minél jobban hülyét csinálni magának. Állítólag a Redditen lóg állandóan, ami számomra megfejtetetlen weboldal, nem értem, ez mi a szar. Tehát fölmegyek a reddit.com-ra és nézek, hogy mi van itt? Mi ez? Ez valami ilyen fórum gyűjtemény elvileg, de nem, tényleg nem tudom felfogni. Mindegy. És állítólag ott lóg egész nap, de nem tudom, hogy ez valóban Arnold, vagy valami hülye, meg van bízva gyilogosan a nevében, vagy ez tényleg ennyire ráér, nyomkodja az okostelefonját és írkálja a szart, és ennyire beteg, hogy ennyire kell neki a visszajelzés, hogy az emberekkel most interakcióban van. Tehát arról azt kell csinálni, hogy hát azt nem tudom, még létezik-e, hogy valaki így kvázi sztárként él, és nem posztolja ki minden nap, hogy miért szart, meg mit evett, hiába ez a trend, hanem él a kis elefántornyában, és letesz kurva jó dolgot az asztalra. Én még mindig ezen a szinten vagyok, hogy egybe hiszek, hogy ennek így kell lennie, nem, hogy állandóan fossuk a szemetet magunkról, és ettől vagyunk népszerűek. Én szerintem ez még mindig nagyon elválasztaná a szart a májtól. De úgy néz ki, hogy ez nem megy, vagy nem így gondolkozik, vagy ma már senki nem így gondolkozik, csak én vagyok ilyen maradi hülye, begyöpösödött idióta, és csak azok fognak életben maradni, akik a tehetségtelen szarháziakkal együtt folyamatosan posztolgatják a semmit magukról. Én úgy gondolom, hogy ha valamit csinálunk, és valamit közlünk az emberekkel, meg a közönséggel, akkor legyen egy szintje, legyen egy tartalma. És hát Arnoldnak az áruházi lovacskázas videója után nem gondolom, hogy nagyon komoly szintet meg tud ütni. Ennek főleg ahhoz van köze, hogy az olvasók meg a közönségnek sokkal nagyobbak az igénye, és igénye van arról, hogy folyamatosan legyen valami tartalom a kedvencéről. Tehát ez az a lényeg... internet miatt van egyébként, meg az okostelefonok miatt, mert nem csak, hogy internetezik mindenki egész nap, hanem most már magával tudja vinni, tehát akkor is internetezik egyébként, amikor nem internetezik. Viszont kizárólag csak szart hajlandó olvasni. Nem az, hogy csak szart hajlandó olvasni, hanem ekkora mennyiségben csak szart lehet gyártani. De nem egészen értelek, mert ha én elolvasok egy 500 oldalas könyvet, az 500 oldalas könyvben nagyon sok háromsoros ilyen szegmens van a szövegben. Tehát ha én egész nap tartalmat akarok olvasni, akkor folyamatos szöveget olvasok. De ők csak háromszoros, semmiről nem szóló szart akarnak olvasni. Tehát nem az információ igényel van itt igazából probléma, nem az, nem arról az, hogy az embereknek nagyon nagy információ igényük van, mert azt ki tudták van eddig is elégíteni, akár könyvvel is. Hanem egyszerűen arról van szó, hogy felszínes szart akarnak olvasni, mert ez az értelmi szintjük, hogy erről tudjanak aztán majd pletykálgatni. Általában véve az embert így napi szinten nem a könyvek érdeklik, hanem a hírek, hogy mi történt aznap. Igen, de semmi nem történik. Pontosan. A hír az egy dolog. És ezért lovacskázik Arnold, és most ez a hír, hogy Arnold lovacskázik. Egy hírértékű információ az egy dolog, meg az, hogy Arnold lovacskázik, az egy másik dolog. Hát most már ugyanaz a kettő, ami meglehetősen szomorú. A Facebookon ugyanaz a kettő. A Facebookon ugyanaz. Egyébként egy érdekesség, most találtam egy borítékot valahol, csak hova a francba tettem le, ami arról szól, hogy valaki hajtogatott 1000 darab origamit, igen, és ezt kiragasztotta ide valahova, és mondom, mi a franc, miért ragaszt valaki egy szellőző kürtőre egy borítékot, és megnéztem, mi van benne, és arról szólt, hogy valaki hajtogatott 1000 darab valamit. Szerintem ez origami volt valami madár, az egyiknek a lenyomata ott volt a borítékban egy papíron, és akkor ezzel nem tudom, mit akar csinálni, de az a lényeg, hogy menjek fel a Facebook oldalára, és lájkoljon be, és innentől kezdve, azért nem tudom, hogy most ez az egész miről szólt, mert innentől kezdve basztam kepicsába az egészet. Tehát amikor megláttam, hogy menj a Facebook oldalamra és lájkold, akkor így kibasztam a picsába az egészet. Ennyi, ami és most soha nem tudjuk meg, hogy mi lesz az origamikkal, az 1000 darab hajtogatott papír valamivel, lehet, hogy le kellett volna öntenem magam vízzel például. Adakozni semmiképpen nem kellett volna, ebben biztos vagyok. Mert azt a Facebookon nem lehet. De itt nálam ez már nálam egy ilyen varázsszó, ami a Facebookon történik. Beszéltünk egyébként erről az alakozós nyakoröntős témáról? Ez volt nem. Már? Hogy beszéltünk-e az agyhalottakról? Nem, hát agyhalottak. De nem az a lényeg, hanem ez a leöntött magad vízzel, vagy alakozó téma a Facebookon. Az a baj, hogy ezt én sem tudom. Ezt én sem tudom. Hát ez jó. Na mindegy, elmondom azt, hogy láttam, hogy Charlie Sheen is megcsinálta ezt. Igen. És Charlie Sheen nem volt buzi. Ő nem nyakoröntötte magát a jeges vízzel, hanem fogta a kis nem tudom mi család valamit, és akkor öntötte magát 10.000 dollárral. És neki... aztán utána azt odaadományozta annak a szervezetnek, akik ezt az egészet indították, és utána kihívott másokat, hogy csinálják utána ugyanezt. Na most, ugye maga a módszer az marha jó, mert ennek az emberek bedőltek, és összetettek egy csomólóvét, tehát működött. Aztán ASL-nek hívják a betegséget, de megmondom őszintén, hogy marha nem érdekel. A probléma viszont az, hogy az emberek ebből megint mit vettek le, hogy hülyét kell magadból csinálni, és vizet kell a fejedre öntögetni, kész. Tehát én biztos vagyok benne, hogy nagyon sok homálybarom van, aki öntögette magára a vizet, és nem tudta, hogy ez egy opció volt, mert valószínűleg, de nem vagyok ebben biztos, mert a mai világban nem vagyok benne biztos, csak a logika azt diktálá, hogy ez arról szólt, hogy adakozz 100 dollárt, vagy önts magadra jeges vizet. Így van. Gondolom ez volt. De ezt az emberek aztán elkezdték úgy megfordítani, hogy a hülye magára öntötte a jeges vizet, és adakozott is. Ez volt a jobb eset. A rosszabb eset, amikor a hülye magára öntötte a jeges vizet, kijelölt három másik hülyét, hogy is csinálja meg, csinálja a hülyét magából, és elfelejtettek adakozni. De nagy számok törvénye alapján annyi hülye csinálta ezt meg, hogy abból volt bőven adakozó, és összehoztak, mit tudom én, mennyit lehet, hogy 50 millió dollárt lett, 100-at, nem tudom. Ez mind nagyon szép lett, 50 millió dollár egy nagyon súlyos betegség gyógyítására. Egy kérdésem van, hogy megért ez ennyit? Márhogy mire gondolsz? Hogy az egész világ hülyét csinált magából, hogy mindenki lealjasította magát arra, hogy képes volt leönteni magát vízzel egy ilyen fasság. Milyen nem mindenki, csak a hülyék. Igen, nagyon csak jól látod, hogy melyik a hülye, meg melyik nem hülye. Itt ugye az a baj, hogy kiderült olyan emberekről is, hogy hülyék, akire nem gondoltál volna. Most, hogy egy Vin Diesel ratyi, érted, az nagyon nem izgat, de volt azért egy-két komolyabb figura is, akit jobb lett volna nem látni, hogy képes ebben a fasságban részt venni. Hát én szívesebben nem láttam volna, hogy Phil Heath-et leöntik jeges vízzel. Hát jó, de testépítő, tehát ennyi eszem van. Ugye ezen megint nem lepődünk meg, hogy a testépítők közül volt olyan hülye, aki képes volt ebben a szarban részt venni. A Phil Heath egyébként annyival jobban nyomta, mint Flex Lewis, hogy ő legalább beszélt a betegségről, meg hogy alakozni kell, és utána öntötte magát nyakon, Flex Lewis meg nyakon öntötte magát, aztán utána szart bele, és kihívta Donát, meg nem tudom, hogy megkit. Igen, szóval ez okos volt, mert lehet, hogy a zavarukban elfelejtették, de akkor utólag mondjuk föl lehetett volna még venni, és akkor kellett volna erről beszélni, hogy alakozni is kell, de valószínűleg lehet, hogy Flex Lewis totál nem is volt képbe, hogy adakozni kell, csak azt hitte, hogy majomkodni kell, öntünk magunkra. Tehát én azt javaslom, hogy legközelebb a herétek alá, ugye az alsógatyába tömködni kellene parazsat. Egy olyan történet, mert akkor legalább nem fog ennyi hülye szaporodni. Szerintem hát sokkal jobb lenne. Működne. De ugye mondom, az a legnagyobb probléma, hogy egy csomó ember hülyét csinált magából, most nem tudok egy példát. Csodálkozom, hogy Arnold ebben nem volt benne egyébként. Biztos vagy benne, hogy nem volt benne? Én nem tudok róla, hogy Arnold leöntötte magát vízzel, de kigoglizhatjuk egyébként, hogy van-e ilyen, vagy volt-e ilyen, de arról nem tudok, mert ő azért minden szarba benne van. De nagyon sokan benne voltak olyanok, akinek nagyon nem kellett volna, Magyarország viszont kiválóan alakított ebbe a dologban is, és megint a kivándorlás gondolata megfogalmazódott a fejemben, meg kell, hogy mondjam, mert van egy csóka, gyakorlatilag szerintem ez az bejárta a világot, közben próbálok valamit megtalálni. Mit próbálsz megtalálni? Hogy Arnold benne van-e? Nem, úgy néz ki, hogy nem találunk ilyen dolgot. Viszont ő van egy oldal, ahol összegyűjtik a hülyéket. Szóval, érted? Van egy oldal, tessék, ezt mindjárt küldöm neked, ahol megvan az összes idióta. Az meg Till Schweiger, Tom Cruise, ilyenek. Ezek a balfaszok között vannak, vagy ebben mindenki benne van, aki feltöltött ilyen videót? Nem, az összes hülye benne van, akivel megcsinálták elméletileg, de szerintem itt nagyon kevés a száma ezeknek. De megvannak egy csomóan, Vin Diesel, jó, az egy hülye, az egyértelmű. És meg Till Schweiger, tudod ki az? Nem, tudnom kell. Ez egy német színész, már szerepel a hollywoodi produkcióban is, a Opel Manta című frenetikus német ifjúsági filmnek volt a főszereplője. És úgy nézem, hogy megcsinált ez a idióta is. Na, de mit akartam mondani? Tehát Oprah Winfrey megcsinálta, tehát rá van szorulva erre, hogy faszmajomkodjon? Nicole Kidman megcsinálta. Akikre úgy azt gondolnád, hogy azért valami értelmi színvonaluk van. Szerintem Jean-Claude Van Damme is megcsinálta, gratulálok. Pedig Jean-Claude Van Damme-nek mostanában egész jól megy, egész jó dolgokat csinál. Hát, hogy jól megy, azt nem tudjuk, de hogy jó dolgokat csinál, az biztos. Kivéve az, hogy leönteti magát jéggel, mert... Szóval, oké, George Bush, szerinted rendben van? Egy ex-amerikai elnök leönteti magát jéggel? Szerintem volt Bill Gates is, meg Mark, hogy hívják, Mark Zuckerberg. Szóval ez jó, az egy seggfej, tehát azt... Azt tudjuk. Már úgy magunk között szólva, én annyira nem utálom a Zuckerberget, tehát hülye lenne. Én rohadtul utálom. Az emberek balfasságán. Igen, te károkat okoz vele, mint ahogy a kibaszott Ice Bucket Challenge is károkat okozott, mert tehát mentálisan még leértette a szintet. Tehát nem tudom, mi lesz a következő majd. Menjünk ki a járdára, szarjunk egy U alakút, és akkor hívjunk ki valakit, aki meg egy másik U alakút fog szarni, és akkor együtt megvan az O. Vagy mi lesz a következő kihívás? Tehát ez agyrém. Tehát az összes ilyen fasság, a planking, meg az összes ilyen agyhalottban. Tehát itt nem kéne embereket kihívogatni, érted, ilyen fasságokra, hanem azt kéne csinálni, hívogassuk ki egymást arra, hogy viselkedjél normálisan. Menj, bemész valahova, köszönj. a szemetet ne dobd le az utcára, tedd be a kukába. Semmi szükségünk nincsen ilyen baromságokra. Csak normálisnak kell lenni. Adakozni se kell. Mi a fasznak adakozni? Nem kell adakozni. Tök fölösleges. Ez az egész dolog az a baj, hogy a majomkodásról szól, semmi másról. Csak arról szól, hogy tudjunk majomkodni ezzel a dologgal, hogy na mi most adakoztunk, és most tudjuk munkat futtatni megint a YouTube-on vagy a Facebookon, mi vagyunk a fasz a gyerekek. Erről szól az egész, semmi másról az égvilágon. És ez a kurva Alice Cooper. Most erre mit mondjak? Hát erre nem mond semmit inkább. Bebuzult ő is mostanra úgy tűnik. Hát, vagy bebuzult, vagy ennyit tudott eddig is. Mi a franc értelme van ennek az egész fasságnak? Semmi. Arra kéne az embereket kondicionálni, hogy basszus, tudjatok már írni, olvasni, viselkedjenek normálisan, és kész. Nem az, hogy öntögessük magunkat, meg plankingoljunk, meg apjafaszingoljunk, meg ilyenek. Ez a sok elmebeteg baromság megy csak körbe a világban. Ezek nagyon-nagyon káros dolgok. Az egész sztoriban egy poén van, hogy a faszkalap, aki ezt kitalálta, az közben belefulladt egy valahova, egy tóba vagy valamibe is meghalt. Gratulálok neki ezúton is. Hát, ő már nem fogja leszedni a részét. Nem tudom, hogy ez most egy karitatív dolog-e, vagy mi, de nem is ez a lényeg. Na, mindegy, beszéljünk a motoros dolgokról, mert az még van. Igen. Rájöttem, hogy rádióban akarok erről beszélni, mert ugye közületeket sokakat érdekel a motorozás, van, akit nem érdekel. Én nem hiszem, hogy a motoros dologra arra lehet úgy nézni, hogy valaki totál érdektelen. Legalábbis hetero embereket azért, legalábbis az emberek tisztelik, meg értékelik az ilyen technikai dolgokat. Tehát ugye nem tudsz erre úgy nézni, hogy ez most... Ez nem olyan, mint amikor a virágkötészetről beszélünk. Nem, ez nem olyan. Legalábbis egészséges férfi embernél. Jó, emeltek a férfi embereket kell, hogy érdekelje a foci is, az viszont engem teljesen nullában nem érdekel. Talán még mínuszba is, nem is tudom, hogy ezt, hogy tudom ezt jobban kifejezni, de mindegy. Én mínuszban állok a focival, én például nem szeretem, de ismerek másokat is, akik nem szeretik, és heterók. Igen, de... Ez teljesen rendben van, azt hiszem. Nem, arra gondoltam, hogy az érdeklődési kör, ha nullától tízig való skálán van, akkor nullák vagyunk mi fociban, de azért mondtam még poénból, hogy én még mínusz is vagyok, csak a mínusz az nem tudom mi. Hát ja, az, hogy nem szereted. Nem. Oké, nem csak az, hogy nem szereted, hanem, hogy utálod. Az lehetne mínusz. Ja, igaz. Nem, azt sem mondom, hogy utálom, hanem ilyen teljesen. Tehát ilyen, pont annyira érdekel, mint a világkötészet, fogalmazok így. Na de mindegy, szóval el akartam nekem három dolgot mondani a motorozással kapcsolatban, amire rájöttem, hogy ezt a rádióban el akarom mondani, mert ez egy jelenség, és a múltkor tudatosult bennem, hogy ezt erről talán még nem is beséltem soha. De ez egy olyan meglévő jelenség, hogy talán meg is fogom ezt írni. Illetve nem, ez két dolog igazából. Nagyjából itt összefüggésben vagyunk a hajléktalanokkal, meg az alkoholistákkal. Úgy képzeljétek el, hogyha van egy motorod, és megállsz valahol, és 348 méteres körzetben van egy alkoholista csöves gyökér, akkor az oda fog hozzád jönni, barátkozni. Mert azt hiszi, hogy te motoros vagy, akkor te pont egy csöves szakadt gyökérrel akarsz beszélgetni. Oda fog jönni, hogy hú, tesó. Valószínűleg egyébként mindenkihez oda mennek, de nyilván a jelenség az, hogy autóból szállok ki, akkor nem szoktak oda jönni, ha egy motorral állok meg valahol, akkor oda jönnek. És ők okvetlenül beszélgetni akarnak velem valamiről, nyilván a motorról kérdezgetik, hogy milyen motor meg izé, és egy dolgot kurva nem értek, azon kívül, hogy rájöttem, hogy ez engem kibaszottul irritál. Egy dolgot nem értek marhára, hogy miért gondolják, hogy én pont egy csöves, mezítlábos, büdös paraszt alkoholistával akarok beszélgetni. Bármiről is. Akár a motoromról, akár az időjárásról, bármiről is. Mert ugyanis nem akarok. Úgyhogy rájöttem arra a dologra, hogy a büdös picsába elküldök minden csövest, amikor ide jön barátkozni, amikor megállok a motorra. Mert mi a szart? Beszélgessek én vele? Hát most lehet, hogy bunkó vagyok, megérzéketlen, de én úgy gondolom, hogy a fasznak zaklatnak engem a hülyeségükkel. Az, hogy én beszélgetni akarok valakivel, vagy fogadom valakinek a közeledését, az nyilván a saját döntésem, de nem értem azt, hogy gyakorlatilag az van, hogyha veszel egy motort, nem tudsz úgy megállni, bazd meg sehol, hogy egy kurva csöves oda ne jöjjön a fasságait lökni neked. Tehát ez a helyzet gyakorlatilag. A másik dolog, amit szinte nem tudok fölfogni, hogy bármerre mész, vidéken, bármi, biztos, hogy van valami prosztó, vagy egy csöves, vagy egy cigány gyerek, vagy valami gyökér, akinek az útszélőről mutogat, hogy húzzad a gáz neki. De mi van? Tehát bazd meg, nem bohócok vagyunk, hogy szórakoztassuk a hülyéket, hogy bőrögtetjük nekik a motort. Hanem motorozunk, megyünk le, és én szarom, vagy megyünk valahova, és én szarom le az útszélen álló faszkalapokat, nem foglalkozom velük, nincsen interakció, elmegyek mellettük, kész. És nem értem, hogy ők miért mutogatnak nekem. Miért várják el, hogy én majd nekik bohózkodok. Vagy én nem tudom. És mi volt a harmadik jelenség? Nem, szerintem kettő volt csak. Tehát ez a két dolog van. És az emberek ilyen interakcióba akarnak veled kerülni azért, mert motoros vagy. Jó, hát vannak még azért különleges jelenségek. Például az, hogy egy-két hülye akad, aki versenyezni akar a motorral, mert úgy gondolja, hogy ő most versenyez. Ezt nem tudom, hogy az audioblogban elmondtam-e, mert most csináltam audioblogot is reggel, hogy volt a múltkor egy idióta egy régi Honda Civic-kel, és ő úgy gondolta, hogy neki, mivel engem meglátott, és én pont besoroltam volna az ő sávjába jobbról, azért ő nagyon elkezdte taposni, nehogy beférjek. Ez nekem egy mozdulat lett volna a gázon, 2 milliméter, hogy beférjek, de nem siettem, beálltam mögé, és irgalmatlanul elkezdte a Honda Civic-nek taposni. Nem tudom miért. És akkor én így mentem utána szép nyugiba, utolértem a lámpánál, még talán le is maradtam valamennyire, és a lámpánál csikorgó gumikkal elindult, és így nézek, hogy mi a faszt akar? Nem értem. Én sem igazán értem, hogy mi baj van ezeknek. Mi bajuk van? Tehát bennül a Honda széria Honda Civic-be 88-as kiadás. Valószínűleg 1.4-es motor volt benne, az cirka 86 lóerő, mondjuk, de lehet, hogy még annyi se. Én rajta ülök egy 106 lóerős XCR-en. Az én teletankolt tömegem 254 kiló. Az ő teletankolt tömege mondjuk legyen, ha nagyon könnyű az autó, nem tudom mennyi a régi Civic, legyen 1050 kiló. Tehát én 4-szer könnyebb vagyok. Szerinted kinek van esélye? Nekem van tippem arról, hogy főleg neked lehet esélye, de a kérdés az, hogy kit érdekel ez. 2,9 másodperc alatt van az XCR 100-on. Az idióta, meg a széria 1.4-es szarjával neki áll versenyezni. De minek? És itt nézek, hogy tényleg mi bajuk van. Még régen volt a Thunder Ace-szel, az is egy 3 másodperces motor, csak a 145 lóerő, viszont végsebességre ugye többet tud, mint az XCR, meg ugye idomos. És mentem az asszonnyal, és a Suzuki Wagon Air-be a biztonsági őr kinevezett gyökér nekiállt versenyezni a csikorgókerékkel, 1-3-as Suzuki Wagon Air dobozzal nekiállt versenyezni a motor ellen. Nézek, hogy mi van ezekkel, tényleg? És egyébként nem szoktam versenyezni ezekkel abszolút-e, totálisan szopatom őket, maximum annyit csinálok, hogy éppen ahogy ő megy, annyival megyek mellette, mint amennyivel pont ő. És így ennyit csinálok, akkor és akkor maximum... Magának. Igen, de tehát, ugye azt szoktam csinálni, amikor már majd szétesik a szarja, akkor húzok egyet a gázon, és akkor marha gyorsan így 300 méterre elmegyek előre, tehát csak azt látja, hogy így elmegyek mellette, teli gázból, illetve itt az a lényeg, hogy tudod, nekem nem is kell a motort leforgatni ehhez. Tehát én fogom, ez a hülye szétgyorsulja az autóját, én tök nyugodtan főkapcsolgatok 5-be az XCR-en, és 5-ben visszakapcsolás nélkül csak nyomatékból húzok egy gázt, és elmegyek a francba, de csak megyek 200 métert előre, és utána visszaállok 50-re, és megvárom, hogy utolér, és ennyi. Ezzel ennyire szoktam csak megmutatni, hogy hány óra van hülye gyerek, de például ez a hondás köcsög, ez nem is jött utánam, tehát azt nem tudom, hogy csinálta, de az már le is maradt inkább, annyira gáz volt neki a helyzet. Tehát ezek olyan szinten sérültek ezek a barmok, hogy valami förtelem. De egyébként ez a versenyezgetős dolog, ez ritkább a csöveseknél. Mert ha mondom, csöveseknek általában nincsen autója. Ezt úgy vettem észre. Nem is feltétlenül, majdnem elkaptam az összefüggést, de nem erről van szó, hanem arról van szó, hogy lámpánál 100-ból egyszer van egy ilyen hülye, viszont egy helyen megállok, ahol van egy csöves, akkor 100-ból 100-szor oda fog jönni a csöves, és elkezd haverkodni a kibaszott motor miatt. És tudod, gyakorlatilag föltart, mert ő beszélgetni akar veled. Tehát ezt simán megcsinálja. Kivéve, ha elküldöd a picsába, de ez a picsába elküld, és ez egy jó módszer. Ez azért jó, mert erre valószínűleg emlékezni fog, és legközelebb sem megy oda, hogyha megint van ott dolgod véletlenül, hát, és ott csövezik megint. Mivel erősen be vannak ezek töltve különböző alkoholtermékekkel, olcsó hamisított alkoholtermékekkel, azért nem várd azt, hogy ilyen nagyon jó memóriája legyen, vagy ilyesmi. Ja, ez mondjuk mint egy érdekes dolog, hogy a csövesek általában, hát nem általában, a csövesek gyakorlatilag kivétel nélkül mind alkoholisták. Én nem tudom, mikor láttam utoljára egy ózan csövest. Én ezért nem bírom őket sajnálni egyébként, mert egy alkoholista embert azt nem lehet sajnálni, ő saját magával csinálja ezt a dolgot. Hát nem bírom sajnálni, én is lehetnék alkoholista, nekem is van rengeteg problémám. Van, amikor úgy érzem, hogy kurvára a tököm tele van az egész rohadt büdös élettel, mindenkinek van ilyenje, mégse leszek alkoholista, mégse úgy oldom meg, hogy alkoholista leszek. De aki meg így oldja meg, az gyenge, viszont akkor az ne várja el, hogy majd másra támaszkodhat, meg máson kapaszkodhat. Na, mi legyen az utolsó zenénk? Nagyon jó kérdés. Nincsen felírva más. Várj, akkor találok egyet mindjárt. Hogy, várj, keresek egy Frontline-t. Volt már Frontline? Frontline-től volt a Hunter. Tényleg valamikor beígértük a Hunter nevű valakinek, hogy berakjuk a Hunter-t. valakitől. Hát az ez volt. Az a Frontline-tól a Hunterre gondoltál? Persze. És ja, az volt már? Az már volt egyszer, igen. És hogy akkor azt ne tegyük be. És egyébként közben eszembe jutott, hogy megnéztem valamelyik nap a Harley Davidson és Marlboro ment. Hát mondtad, hogy nézzem meg. Igen, és, igen. Nem tudom, hogy igazán nem tudom hova tenni ezt a filmet, mert egyfelől a karakterek, meg maga az egész atmoszféra, amit megvalósított, az marha jó volt, nagyon tetszett. De a sztori az meg annyira buta volt, hogy valami elképesztő. Hát 90-es évekbeli akciófilm, ennyi. Erről de ez az X-Men szerintem még azok között is a bénább oldalon volt. Hát most annyira nem volt az bénább. Most gondolj bele, hogy mi van. A régi haverok találkoznak, elmennek Faterhoz a kocsmába, gonosz bank el akar venni a kocsmát, kitalálják, hogy ha kiraboljuk a bankot, és kifizetjük őket belőle, és haha, jól átkúrtuk őket, és véletlenül drogot találunk pénz helyett, és erre jönnek kinyírni minket, és akkor nagy háború lesz. Nem olyan rossz sztori ez. Sokat ne várjunk itt azért ebbe a témában. Na jó, mindegy, a jelenetek is, az akció jelenetek legalábbis bénán voltak megcsinálva, de mondom, ez egy nagyon jó hangulata van ennek a filmnek, ami nagyon tetszett. És ez egy lényeges pont azért. Ez egy nagyon lényeges pont. A Kobra is ilyen volt egyébként. Mert igen, igen. Az akció a Kobrában sem tetszett igazán, de az atmoszféra, amit megteremtett, az meg nagyon. Igen, igen. És a Kobra a másik ilyen, amit igazán nem tudok hova tenni, mert egyfelől élveztem, másfelől meg kicsit azért úgy béna volt, meg unalmas. Persze, mert ugye mai szinthez képest már ezek a dolgok, nem, tehát ugye ma már röpköd a kamera ide-oda, bár én ezt nem szeretem, megjegyzem, úgyhogy ma már ez nehéz egy kicsit reálisan látni ezeket a dolgokat, tehát igen, előfordul az akció jelentek egy kicsit bénák ahhoz képest, amihez hozzászoktunk, de én ezt nem látom olyan rossz dolognak. Az atmoszféra teremtésben viszont ezek a filmek sokkal jobbak voltak. Tehát ugye a főszereplőt azt általában egy hősnek láttad. Az a 90-es évek óta divat sajnos, hogy a főszereplők már a filmekben azok ilyen esendő emberek, már vannak hibáik. És ugye egyre jobban van ez a vonal, és már igazából nincsenek hősök, már olyan filmek vannak, amiben mindenki féreg. És akkor már nem tudod, kinek drukkolj. Van egy csomó ilyen film. És én ezt nem szeretem, én hősöket akarok. Én magam hősöket akarok. Van az Empire of Dreams című film, ami gyakorlatilag a Star Wars trilógia, az eredeti Star Wars trilógia elkészültéről szól. És biztos, hogy láttam. Biztos, hogy láttad, szerintem még te ajánlottad nekem, de mindegy, én is láttam valamikor még régebben, nem most. És ebben konkrétan megemlítik azt, hogy amikor a 70-es években, amikor a Star Wars trilógia kijött, hát illetve az első Star Wars film kijött, akkor egy olyan állapotban volt a popkultúra, hogy a hősök azok általában nem azok a hagyományos értelemben vett pozitív hősök voltak, hanem azok a hátba támadó emberek, azok a szarrágok, tudod, azok a hősök, akik úgy igazán nem hősök, nem pozitív hősök legalábbis, és ennek is köszönheti valószínűleg a Star Wars a sikerét, mert ez egy nagyon egyszerű, nagyon klasszikus, nagyon jó és nagyon pozitív üzenetű film volt abban a világban. Igen, igen, tehát akkor ugye 70-es években, 60-es években mi volt? Drogozás, vietnami háború, ilyenek. Igen. Volt egy kiábrándult Amerika. Igen. És hozott bele valami nagyon pozitív dolgot. És egyébként én nagyon szeretnék ilyen dolgot letenni az asztalra, ilyen szintű dolgot, amit az emberek követni tudnak. Ami ad nekik valami pozitívot, valami pozitív életérzést. Azért szeretem a rock rádiót annyira, mert telem a jó zenével, és jobbá teszi a napomat. És ha le tudok tenni az asztalra az életemben egyszer egy valamit, ami az embereknek jobbá tudja tenni az életét így, hogy valami inspirációt tud adni. A Star Wars egy mese. Egy mese, de látunk benne valami követendő példát, vagy valami adott nekünk valami olyan életérzést, vagy volt egy olyan hangulata, ami pozitívá tette. És az a baj, hogy az én életemben is azt figyelem meg, hogy annyi szar van, hogy már én is kezdek rohadtul negatív lenni, már nem látom a jövőt. Az életemben olyan periódusok voltak, hogy fiatalkoromban nyomi voltam, aztán elkezdtem fejlődni, aztán 20 évesen láttam egy jövőt, tudtam, hogy merre akarok menni. Legalábbis nagyjából tudtam, pozitívnak láttam a jövőt, de most mit látok? Most itt vagyok, 41 éves leszek napokon belül, és azt látom, hogy az minden szar külöttem, az emberek hülyék, a közlekedésben degeneráltak, nem tudom milyen háború lesz, lehet, hogy ebola lesz. Agyhalott mindenki, facebookoznak a fogyatékosok az autóban, vezetés közben, mindenki tróger, mindenki féreg. Szóval ez nem egy pozitív dolog. Ilyenkor kellenek a hősök, ilyenkor kéne nem szarháziakat adni az embereknek, Birka Krisztinákat adni a tévébe, hanem hősöket, akikben reményt látnak. Ez a marha fontos lenne. És azért volt jó a Star Wars a 70-es években, azért volt akkor a nagyon nagy popkulturális hatása, nem csak az effektek miatt, hogy jó meg volt csinálva, hanem maga a sztori is olyan hatással volt az emberekre. Ahhoz, valaminek akkora hatással legyen, mint ami a Star Warsnak volt, nagyon sok mindennek össze kell jönni, és az, hogy egy valami önmagában kiváló, az kevés. Külső tényezőknek is kerülnie kell, ez van, ez egy létező dolog, de igazából amivel, amire ki akartam ezt hegyezni, az az, hogy ez a dolog, hogy néha pozitívabb a világ, máskor vagy negatívabb a világ, ez ilyen színuszvonalszerűen változik. Szerintem, hogy egy ideig ugye elmegyünk egy irányba, aztán hirtelen megfordulunk, és jön a másik irány. És én azt látom, hogy a 70-es évektől a 80-as évek végéig egy ilyen nagyon pozitív dolog volt, amiről beszéltünk, hogy a popkultúrában is pozitív dolgokat láttál, pozitívak voltak a zenék. Hát szerintem a popkultúrán lehet a legegyszerűbben lemérni ezt a dolgot. És utána a 90-es években jött egy ilyen elbaszont, elvont vonal, jöttek az ilyen, tudod, jött a grunge rock, meg ezek, ez a jaj, száraz élet, legyünk könnyék, azok ilyen rockzenék voltak például. Hát nem csak a rockzene, hanem minden. És ezzel minden. És a filmekben ugye megváltozott a hőskultusz, eltűntek bizonyos dolgok, és ez gyakorlatilag most a mai, az, ami amivé az fajult, az a világ, az egy olyan világ lett, ami ma már ez a teljes trógerség. Ez a teljes gané, hogy már semmi nem szent, már nincsenek sztárok, már csak celebek vannak, már mindenki odaszalik az utcára, és akkor ezzel kerül be a hírekbe, és semminek nincsen színvonal, az emberek már nem tudnak írni, nem tudnak olvasni. Sorolhatnám. Szóval ezek gázos történetek. Na, búcsúzóul hallgassuk meg a Frontline-on a My Vision-t. A Frontline egy szintén egy German rock banda egyébként, és hát most konkrétan, hogy ők németek-e, azt nem tudom, de szerintem igen. Ez is egy aur zene, egyébként ugye ezt German rocknak hívják, de ez az aurba a dallamos amerikai rock zenék közé tartozik, és az a baj a Frontline-nak, hogy gyakran nagyon nyálasak a számai, de vannak közöttük azért nagyon, nagyon jók is. És hát én bízom benne, hogy ami most jön, ez is jó lesz. Minden esetre, hogyha bármiféle témával, vagy témaötlettel, vagy filmmel, vagy akármivel kapcsolatban akartok nekünk írni, akkor bodybuilder@gmail.com. A viszonthallásra. Sziasztok!